الرحمن الرحيم دی سورہ عنکبوت کی اللہ رب العزت خپل مومنان و بندگانو تا د دې خبرې اظهار کوي او خبردارې ور کوي چې د ایمان او د اسلام د وجنا په مومن مسلمان دنیا کې مختلف امتحانات برازي دغه امتحانات کچا د الله د حکم او د الله د قانون مطابق برداشت کل ندت کامیابی به حاصل شي او که په امتحاناتو کې د قانون خداوندی نه اخوا دی خواشو او د خلی نه ګړی وړی رویست دی نو دیو په امتحان کې ناکام شي او داغه لپاره مثال ذکر کړي د دریو انبیاء علیهم السلام چې د نوح علیه السلام امتحان ته وګورئ نه نیم سوا کال خو صرف قوم د الله دین ته رابللی و ورپسې د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کئ د لوط علیه السلام حال ذکر کئ او نور واقعات اجمالا ذکر کئ د عادیانو د سمودیانو د دې اجمالی حال به ذکر کړي او بیا په سلوی ختم آیات کې چې داغې نمخ کې د قارون د فرعون په صورت کې الله رب العزت خپل بندگانو ته د امتحاناتو ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم فرمای الف لام میم اللہ دې په مراد او معنا باندې خپوهي دې تا حروف مقطعات وې حروف متشابهات وې چې دې په مراد معنا باندې الله خپوهي فرمای احسب الناس آیا گمان کوي خلق ان یترکو دا چې دې بپری خودشی ان یقولو دا چوائی دی پخلے بانے آمننا چمونگ ایمان روڑے دے پخلے دا داوی کئی لگیا دی چمونگ ایمان روڑے دی بگنے پری خودشی وهم لا یفتنون او پدوی بانے بگنے امتحان را نشی وستے خام خالاوی ایمان سرب امتحان رازی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَ امتحان روستے ام پہاغ کسان باندی من قبلهم چمخ کی ددوینو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ نُخَامَخَا سَرْگَنْدَوْ خَارَبَكَرَ اللَّهَ وَكَسَان صَدَقُو چِ غَيْرِشْتِنِو ایدو امتحان سر مضبوط شلک لک بشل او دا غی صداقت و رشتنوال بخل کل سرگن شو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خامخا اللہ امتحان راولینو خامخا سرگندوی دروجن پخوانو بانی امتحان روستے ہو نو رشتنی و دروجنی دی امتحان پا ذریع خلکو لخود لیو نو پا دی امت بم امتحانات رازی او دا امتحانات تو مختلف طریقوں سره حدیث پاک کی راغبی دا حدیث دے کہ امام قرطبی ذکر کرے او دے نور مفسرین ہم ذکر کرے نبی علیہ السلام بخاری شریف روایت تے دا خباب ابن العرب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دیو المنس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رالو شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دا اللہ حبیب تے شکایتوں کو زکا مکم مکرمہ کی دا صحابہ کرام و دیر مظلومان جوندو وعلو تکولو پا زنجرونو کی تڑلیو نورت بے چول پتو دو سروٹ کو او گرم سروٹ کو داغن اور کول نوی من دا شکایت بطور دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترادو وہو متوسد بردت اللہ فی ظل الکعبہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سادربانی دا خانہ کعبی دا سوری دلان دا تکیہ والے د خانه کعبه دی دیوار سوره صادر باندې تکیا والے او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم پروت نو موږ ورته وی د الله حبیب موږ د پاره امداد نه غواړي موږ د پاره دعاګانې نه غواړي نو د الله حبیب ورته وی قد کان من قبلکم یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض وی تاسو نمخ کی خلق چی ایمان روڑو کفانو امتنو کی ناغ مومن با کافر و رونیو زمکا کی بے ورطا کنجو کو او بیا بے غطر بی خپوخ کو پوری پائے کی خخ کو فیجاو بالمنشار فیوز و الاراسی ہی فیجعلو رسفین بیا بے ارارا او پسر بے ورطا کی خوا او پارا بے پریکوڑو لگو ٹکڑے گے کو خوغیر ایمان نوا پشوینو ویمشت بیمشات الحدید او دغی مومنانو تے دا اسپن و منگزی جوڑے کرے نچاب ایمان راو دا آغد آردو کولا دا اسپن پا منگزو بے وقی لگے کولے وی فما یسرفو ذالک عن دینی خودی تکالیفو پخانی مومنان دا دن اڑولینو نیتاسو غور امت نیتاو سنگلا سے ذر تنگ شوئے کنتم خیر امت اکتا دی امت خو هغه مثال پیش کرے چه دا آغا مثال نو مخکینی امتونا عاجز ہے بیا ورطا دا اللہ حبیب وی واللہ قسم دی دا اللہ پزاد چه اللہ بدا دین خور کی حتی یسیر الراکب من صنعا الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون وی دن با پیداو شی اس خطا سوائی بدامنی داو تکلیف دے وی دا سمعا دا یمن یولر خارو وی دا آغین با یوسور سرے را روان وی حضر موت لاکی پوری بزی خدا آغا پزلکی با ما سیوا دا اللہ ندبل شیر ری تاسی امن براغ لے اسلام سر او دا غشان اللہ وکر دا خلفائے راشدین دور سمر دا امن و امان او ایدا سی بھئی چه شرمخان با دا گوڑ حفاظت کئی لیکن تاسو تلوار کوئی ندی آیات مبارکہ کی اللہ دا ذکر کئی نارنگی ابن ماجہ حدیث دیوے کی امام قرطبی ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی دخلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدر اللہ پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردن سموہ ویوعکو داغی تبوا نوی ما لاس دائی دا پاس اکیخو فوجدتو حرهو بین یدی فوق اللحاف نا اللہ دا حبیب دا پاس برستن پرتو داغی دا پاس امی دا تبی تو دوال مخصوص دا تبی انتحاوی کنے جدا برستن دا پاس لاس تو دیگی ویما عورتی دا اللہ رسول دا سمر سخت تبا دے گا قال انا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر یہ زمون دغه شان حال لے من ته تکلیفم دغنی اجرم الله په دربار کې دغه لري وای دا ورتما وی الله رسول ای الناس اشد بلاء دنیا کې کم خلق په امتحان کې ډیر سخت وي لیلی امتحانات لیلی تکالیف دا پچا راضی وی انبیاء علیهم السلام مارتے دا اللہ حبیب بیا وی ثم الصالحون بیا نیکانو بانے وی کلے اسڑے اللہ پہ فقیرہی مبتلا کی حدیث دے ابن ماجہ آگئے تردی چا غنمومی مگر سوی اللہ العبا اتا مگر غٹاٹ غنتی مومی او غبس لے دلے وی او ززان نے تھاو کرے او بیا وی وکانا احدهم وان کانا احدهم لیفرح بالبلائے کما یفرح احدکم بالرخا وی پخوانی سلف اغیب پا امتحان دا سی خوشحالی دل لکتاسو کی اسڑے پراحت او پا خوشحالی او مال چسنگ خوشحالی تاغی وجہ سوا سبر چی پچا دیر امتحانات تی جدد انبیاء سر دیر نسبت تے نئی بانے چی با تکالیف دی ایمان سر رالل نئی با پوشو چی زمون دا انبیاء سر نسبت شتا اور آغلی حدیث پاک کی چی پا دنیا کی سخ امتحانات والا انبیاء علیہم السلامی بیا چې ای سره د چا سمره نسبت ته نو دمر پای امتحانات را دي و ان فین کان فی دینه صلبا اشتد بلاؤه کده چا دین کی مضبوطواله ایمان مضبوط ته نو دا امتحان هم ډیر وی و ان کان فی دینه رقا او کده چا په دین کی کمزوری دا نو دا موافق ته امتحان راځي و یمشی فما یبره البلاء بالعبد حتا یترکه یمشی الارض علی الارض و ما علیه خطویا په یو مؤمن باندې امتحانات وی امتحانات وی تر دې چې پزمک اگر یو گناہ په بیا پاتې نه گناہوں نه بالکل پاک نشي دیو جنا امتحانات چې کله سړی شریعت مطابق برداشت کړي نو د انبیاء علیه السلام سره ډېر نسبت امام قرطبی دته واقعا ذکر کړي وې عیسی علیه السلام یو مرګر او هغه سره په دین کې ډېر مدد کولو نو یو ورځ یو درنده اراغ غو خو د عیسی علیه السلام مرګر انبیاء علیه السلام لې شان او یا ربی وزیری فی دینک وعونی علی بنی اسرائیل وخلیفتی فیهم صلت علیه کلبا فاکله وی اللہ دا خو زما امدادی پا دین کی زما مدد بے کولو زما خلیفہ نتاپی او درندہ مسلط کو وی خور نو رب العالمین ورطوی آو اے زما عیسیٰ علیہ السلام معدل یولی مرتبہ پا جنت کی جوڑا کڑے ہو خما چیوکا تن دے پامل اگی تنو شو رسے وی نو دا تکلیف میں پیراو سو چی اگا مرتبی تو رسے گی پی گئی بخبرو کل رب العالمین یو لوی مقام د بندې لپاره تیار کړي دې په موږ روزو دی مرسي پریشانی پیراولی تکالیف پیراولی د مؤمن د لپاره په هر حال کې څه شیرا د دې جنا د وهاب رحم الله قول ذکر کړي وای ما یو کتاب کې کتلې د حواریینو چې کله وي پتا سي امتحان راشي د حواریینو قولو نو وي سترګې دې یخې کا تابانه د انبیاو د نسبت د وجنه امتحانات راغلي او ککل اگر باندې دا سیج گناہونم کے اور سرا کلاو دی نوئی بیا پزانو جارا بگئی پا خبر با اختت گناہونو کی او دربان عرص فراخی را نو پزان باندې بیا جرا پکار را دی آیاتونو کم رب العالمین دا فرمائی احسب الناس آیا گمان دے دخل کو ایت رکو دا چی دی بگنی پری خودشی ایقولو دا چی تشپخلو وائی آمننا چی منگ ایمان روڑے وهم لا یفتنون او پدوی بالگن امتحان دو نکڑشی ایمان سر خام خاز مائش رازی امتحان رازی او دا قرآن زی پزی ذکر کرے امتحانات بخام خارازی کدغ امتحاناتو کی اسڑے دا شریعت مطابق عقیدہ و نظری احتیار کنو کامیابی ملاوشی او اللہ زی پزیوید لکوی سورہ بقرہ دوے مفارا اللہ وی امتحانات بخام خارازی سورہ بقرہ کی دوے مفارا کی راضی رب العالمین فرمائی آیات گوری یوسل پینز پنز وستم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين داد امتحانات و انواع ذکر کئی چ امتحان بکم قسم ای نداغی باز اقسام دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی ولنبلونکم خامخ اللہ فرمائی امتحان برا ولم پتاسو بشین پسشی سرا من الخوف دیرنا دی دشمن یرا بھائی دا دا کافر دشمن چرا جماعت بروان کی مدرسہ بروان کی زما حیا و پردب ختمشی دا یرا یو امتحان دے دارنگی دا اللہ یرا چی ار وقت سڑے کپ دکان کے دے کور کے دے خدا یرا دے چرا قبر کی بسکی اللہ سر بسنگ مخلقو نو دا یرا دا اللہ یو امتحان دے والجو او لگا لگا پچا اللہ کہا تو فقیری راولی یا روجا کی پسڑی لگا رازی ونقص من الاموال او پا کمی سرد مالونونا مال دے دیر واللہ کم کو اللہ گوری جدے سکے اس دیر میں ورکڑے انسے کون اس راشا کم کو والے جدے سکے ونقص من الاموال او پا کمی سرد مالونونا والانفسیو دنفسونونا بچی دے دیرو تعداد دے دیرو خبز بیماری رالی عمر شد و ثمرات و پکمی سرد میونا دا مختلف انواع عدید امتحان ورپسی وی و بشر صابرین اے حبیب زیر ورک صبرناک تا چی ہر امتحان کی اگر صبر کئی او کل گرد امتحانات دا سی صورت ذکر کئی لکو گرد تاؤز دیکی رستو آیات 114 کی مراغلی زی پزی راضی لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ او گرد تاؤز آیات 214 نمبر او گرد خود 214 نمبر دو سو چودہ آیات کی بل قسمہ ترتیب ذکر کئی فرمائی ام حسبتم من تدخل الجنہ دویم پارد آیات تے دو سو سوار لسم ام حسبتم آیات آسو گمان کوئی ان تدخل الجنت آدا چوردن بشی جنت تا ولم آیاتکم مثل اللذین او تروس پوری راغل بنیتا سو تا مثال او حالت دا کسانو خلو من قبلکم چا غی تیر شوی دیتا سنمخ کی مست هم الباساو رسیدلی وغی تا تکلیف دا مالنو ودور راو تکلیف دا بدننو وزلزلو دا اللہ لارکی جڑکولی شیو امتحانات پر آغلو حتی یقول الرسولو تردی چوبوی دا اللہ رسول دا ہر زمانی اغا نبی بووی والذین آوا کسانو بوئے آمنو چیمان روڑے ہو ما آہود دغ پیغمبر سر متا نصر اللہ دا اللہ امداد با یقین اندازی خکل بای دا اللہ امداد داغی تمنا بے کولا علا ان نصر اللہ قریب خبردار شہی بے شک مدد دا اللہ نیز دے دے خدا مخ کی تی دور دور امتحانات رازی ندا مختلف صورتوں نے ذکر کئی قرآن پاک دے امتحان ایمان سر خام خواب مومن مسلمان امتحان برازی احسب الناس ان یترکو آیا گمان کئی خلق ان یترکو چی دی بگنی پری خودیشی ان یقولو آمنا دا چی دی وائی پخلی چی مگ ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون آو پدوی بگنی امتحان رانشی وستے امتحان اللہ را ولی پارچا بانے داغد شان مطابق اور آغد مختلف صورتو نری وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَا وَبِشَكَ امتحان روستے وَمُنْفَا كَسَانُو مِنْ قَبْلِهِمْ چِمَخْكِ دُدْوِينَو وَخَانُو بَانِ امتحان راغلےو نُقَدِي مَوْجُودَو بَمِ امتحان رازی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ نُخَامَ خَاسَرْ گَنْدَوِ بَاللَّهِ الَّذِينَ هَوَا كَسَانْ صُدَقُوا چِرِشْتِنِنِ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خام خاسر گندوی با اللہ در اغجن دا مختلف امتحانات کلو جہاد پا شکل کی براغے کلو دا نورو تکالیفو شرعیو پا شکل کی راغے ام حسب الَّذِينَ آیَا گُمَانْ كَوِي هَوَا كَسَانْ یعملون السیئاتی چی عملون کوی ناکارا این یسبقونا داگنی چی دی بزمون نخلاشی اللہ وی دا سوک چی جرمون کئی ظلمون کئی او معاشرہ و مسلمانان دے تنکڑی دی سی خیال لے چی مون نبگن اخلاشی اللہ وی زحلیم دا حلم خاون دے او دنیا کی دا چاپنیوں کی رب العالمین تلوار نہ کئی محلت ور کئی واللہ و ایدانہ گنی چیزی دنیا کی رانی سمنا نگنی دی بما نخلاشی سا اما یحکمون بددا حاغ چی دوی کم فیصل کئی ام حسب اللذین آیا گمان کوی حاغ کسان یعملون السیئاتی چی عملون کوی غینا کارا بد اعمال کئی ایس بقونا داگنی چیز مون بخلاشی اللہ و ایمان اخلاصی دے نشی اصل کس سبقہ دے لوئی جو سڑی پس منڈا گئے لالو تختیز رو دننیو رب العالمین نسو اخلاصی دے شی اللہ سورہ رحمان کی وئی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. رب العالمین به پرز د قیامت وای چې اے ډلی د پیریانو اے ډلی د انسانانو کدا اسمان او د زمکی په یو طرف کې تختې دې شي نو زیو تختې کنا کڅه ته پټې دې شي تخت کول شي زمان ازان خلاصول شي نظام خلاص کړي. سا ما يحكمون بددا هغه چې دوی کوم فیصله کوي. سا ما يحكمون رب العالمین ظالمان و مجرمان و تا محلت ورکی خدا اللہ نسو خلاصی دینشی و سوئی جکل بد و آمال والد اللہ نخلاصی دینشی نو مومنان و توئی فمن کان یرجو لقاء اللہ ارغ سوک چو میت ساتی دا ملاقات دا اللہ اور رجا کلپ مانا دا امید وی کلپ مانا دا خوف وی دیوے کن بعض مفسرینو دا رجا مانا پا خوف سر کرے. من کان یرجو لقاء اللہ ارغ سوک چیریگی دا ملاقات دا اللہ نام چرا اللہ سرب ملاوی گا ما سرب حساب کتاب کی نو بس دا غیر پارا تیارے دیکھئی ظاہرن باطنن سیرتن سورتن عقیدتن او عملن. من کان یرجو لقاء اللہ سوک چیریگی دا اللہ دا ملاقات نا نو غیر پارا تیارے دی شروع کی. فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَآتْ بے شک نیتد اللہ خام خارات ننکینا قیامت را روان دے مرگ رازی چونکہ مسلمان دا عقیدہ و نظریہ ذکر اور تو مسلمان ہوئی چھے دے دا اللہ ملاقات یقینی گنی او پنی ایمان لے اسے اسے ہوئی زدہ اللہ ملاقات منم نظاہرن شکل دے غیر پارا جوڑ کرے باطن کی عقیدہ جوڑا دا دا اللہ دا عوامر و پابندشتا دا اللہ دا نواہیون اجتناب شتا ستا دا کور و دا بار ماحول دا دا شریعت مطابق دے او کنی او سلیوی دا اللہ ملاقات منم خوشکل بگڑاو دے کور والا زندگی بگڑاو دا معاملات بگڑاو دی نو دیکھ پخلوی چیز دا اللہ ملاقات منم خو عمل دی خبری انکار کئی جنا دے ملاقات دا اللہ نمبر. من کان یرجو لقاء اللہ ارغ سوک چو امید ساتھی دا ملاقات دا اللہ چیز بدا اللہ سر ملاوے گا او مانا با اللہ زما دا جون تا پوس کے. فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَآتْ بے شک نیٹا دا اللہ خام خارات لنکنا وَهُوَ السَّمِيعُ دا اللہ دا خپلو بندگانو دا ٹول خبر یوری سوک چی سو یغاوری العلیم او پوہ دے پہال دا بندگانو اس شیطی نکوٹ نرے نچاک سے پخلوی یا نور سا عملیو کو اللہ پاغی عالم دے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ رب العزت وریدن کے اپوہوے. وَمَنْ جَاهَدَا چاچی کوششو کو زانر اللہ پا دن کے اکرولو محنت کئی حق معلومی علم حاصلی دارنگی نوافل کئی دا منکرات و نواہی و نزان بچ گئی. ومن جاہدا ہرغ چاچی کوششو کو کڑاویو کو نفس سر مقابلہ کئی شیطان سر مقابلہ کئی. فإنما یجاہد لنفسه بے شک دا زان کڑو لو مجاہدے دا زان دا پارا دا زان دا پارا لگیا رہے نیو خبر دنی کمل احسانات پچا مکوئی زنی مقصدے نی کملو کیو بیا بلو خاص کر جس کچاول دین بیان کڑی کنا نو دے ہوئی جب از زامے دے سر لکے دنیا کار سوکچا سر کئی زان لدے زان کڑو لے نو دے ملازی پبل چا مارا سمرا محنت چی دیو کو زان دیو کڑو لو نو بس فائدہ دے زان دا پار دا دیو جنہ ار چالا محنت پکار دے کوشش پکار دے دا قبر و خیرت دا پار تیارے پکار دے. ومن جاہدا او چاچ کوشش کو مجاہدے او کا زان دا اللہ پا دن کیو کڑو لو محنت کئی حق معلومی عوامر بان پابند دنواہیو نے اجتناب کئی رسومات و بدعات و نظام ساتی و دا گو ریادو ساتی پا دین کے اہم شے منکرات پری خود اللی او کنت نور دیندار ہے آغا سنت ادا کے چی پاغی تکلیف نہ رسی خو منکرات نہ لری کے نبی آگو رے مسئلہ حل کی گئی نا اصل شے پا دین کسی پخپل غم خادئی زندگئی کی منکرات پری خود اللی. د مسواک سنت ثواب دی خو پای ہوتا سر سوک جگړی نه کوي کنه او نه دی پاغي سوک ملامت کوي نه دی پاغي سوک وطن او کلی نه شړی نه د واده دمه دمان منکرات به ترکه غمونو کې کم د ځان نری واجونو راغلی دا بل لري کې په هر میاش کې خلقو د ځان نسبیدات جوړ کړی اصل شی په تقوا کې منکرات پری خودل اصل شی په تقوا کې څه شی منکرات پری خودل لی ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې ځان کړولو مجاهده وکا فانما يجاهد لنفسه نو بشک ځان کړولې د خپل ځان لپاره وی ځان نه لګیا دی ان الله بشک الله لغنی خامخا بے پروا دی عن العالمین د مخلوقاتنا رب العالمین د چا په وسکه د چا په زکات او په حج سکه سر سړے چکی زام تا لگیا رے ان اللہ لغنیو بے شکا اللہ خامخا بے پروا رے عن العالمین دا مخلوقاتنا وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.